مدینے کو جائے جی چاہتا ہے، مدینے کو جائے جی چاہتا ہے، مقدر بنا جی چاہتا ہے، مقدر بنائے جی چاہتا ہے، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، تیرے پاس آئے جی چاہتا ہے، تیرے پاس جی چاہتا ہے، مدینے کو جائے جی چاہتا ہے، جہاں دونوں عالم ہے محض تمنا، جہاں دونوں عالم ہے محض تمنا، وہاں سر جھکائے جی چاہتا ہے، وہاں سر جھکائے جی چاہتا ہے، مدینے کو جائے جی چاہتا ہے، محمد کی باتیں محمد کی سیرت، محمد کی باتیں محمد کی سیرت سنیں اور سنائے جی چاہتا ہے، سنیں اور سنائے جی چاہتا ہے، مدینے کو جائے جی چاہتا ہے، پہنچ جائے بیضاد جب ہم مدینے، پہنچ جائے بیضاد جب ہم مدینے، تو خود کو نہ پائے جی چاہتا ہے، تو خود کو نہ پائے جی چاہتا ہے، مدینے کو جائے جی چاہتا ہے۔